Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantereit. Witam Państwa. Wtorek, 20 czerwca, minęła 16. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. A w tym serwisie Trójki decyzja Trybunału Konstytucyjnego w sprawie KRS-u. Sejmowa debata nad przepisami o medycznej marihuanie. Oraz burzowe ostrzeżenie. Na początek o decyzji Trybunału Konstytucyjnego, który badał ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa sprzed 6 lat. Pięcioosobowy skład orzekł, że niektóre przepisy są niezgodne z ustawą zasadniczą. Chodzi o zapisy dotyczące trybu wyboru sędziów do Rady, a także o ich kadencję. Według Trybunału członkowie KRS-u mają kadencję grupową, a nie każdy z nich indywidualną. Karol Darmoros. We wniosku do Trybunału prokurator generalny Zbigniew Ziobro podnosił, że przy wyborze do KRS faworyzowani są sędziowie sądów apelacyjnych, wskutek czego są relatywnie lepiej reprezentowani w Radzie niż sędziowie niższych instancji. Sędzia Trybunału Mariusz Muszyński podkreślał, że kształt składu KRS wiąże się z równością. Ustawodawca nie może ustanawiać dodatkowych podmiotowych reguł związanych z tym, który z sędziów może ubiegać się o wybór do Rady i może być do Rady wybrany, a który ma być tego prawa pozbawiony. Sędzia Muszyński tłumaczył, że artykuł 187 Konstytucji stoi na przeszkodzie, by uznać za zgodne z prawem obecne indywidualne kadencje sędziów w KRS. Ustrojodawca użył wprawdzie pojęcia kadencja w liczbie pojedynczej, natomiast odniósł je do wybranych członków KRS, używając tu liczby mnogiej. Zdaniem Trybunału wskazuje to, że wszyscy wybierani członkowie KRS mają jedną wspólną kadencję. To właśnie od wyroku Trybunału rządząca większość uzależniała kształt projektu zmian w KRS, przewidującym m.in. wygaśnięcie kadencji wszystkich sędziów członków Rady. Karol Darmoros, Polskie Radio. Lada moment w Sejmie debata nad projektem ustawy na temat medycznej marihuany. Minister zdrowia podkreśla, że w części wychodzi on naprzeciw oczekiwaniom pomysłodawców, ale są też rozbieżności w stosunku do pierwotnej wersji. Projekt zmian w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii przygotowali posłowie Kukiz 15. Ma zagwarantować chorym dostęp do preparatów z konopi. Będą dostępne w aptekach na receptę. Surowiec ma być sprowadzany z zagranicy. Leki na bazie konopi nie będą refundowane. Minister Konstanty Radziwiłł mówi, że ograniczenia proponowane w obecnej wersji projektu z jednej strony zabezpieczają dostarczenie marihuany do aptek, a z drugiej, jego zdaniem, pozwalają unikać nadużyć. Jeśli prawdą jest, że inicjatorom tego projektu zależy tak naprawdę na dostępie produktów leczniczych pochodzących z marihuany dla pacjentów, to moim zdaniem ta sprawa jest tutaj załatwiona. Jeśli natomiast są jakieś inne jeszcze cele, bardziej nieskrępowanego dostępu do marihuany dla osób, które nie myślą o leczeniu, tylko o innych sposobach czy celach użycia, no to rzeczywiście może tu być rozczarowanie. Uprawa konopi w Polsce nadal będzie nielegalna. W Sejmowej Komisji Obrony posiedzenie utajnione. Rozpoczyna się za chwilę. Podkomisja Smoleńska ma przedstawić posłom m.in. wyniki ekspertyz pirotechnicznych. Omówienie raportu liczącego 600 stron z pierwszego etapu eksperymentów pirotechnicznych, prezentacja podobieństw szczątków powybuchowych pochodzących z eksperymentów pirotechnicznych ze szczątkami ze Smoleńska. Mówiła rzeczniczka podkomisji Marta Palonek. Przypomnijmy, to spotkanie posłów z członkami podkomisji miało dojść 7 czerwca. Zostało jednak odwołane. Szef MONU tłumaczył, że części ekspertów smoleńskiego zespołu nie ma w kraju. W latach 2010-2011, przypomnijmy, katastrofę smoleńską zbadała Komisja Badania Wypadków Lotniczych. W raporcie stwierdziła, że przyczyną katastrofy było zejście poniżej minimalnej wysokości zniżania, a w konsekwencji zderzenie samolotu z drzewami prowadzące do stopniowego niszczenia konstrukcji maszyny. Komisja podkreślała, że ani rejestrator dźwięku, ani parametrów lotu nie potwierdzają tezy o wybuchu na pokładzie samolotu. Burze, silny wiatr, ulewne opady deszczu, a nawet gradu, i MGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia. Prognozowane są opady do 20 mm, porywy wiatru do 20 m na sekundę, czyli do 72 km na godzinę, oraz możliwe są również opady gradu. Ostrzeżenia dotyczą 4 województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Grażyna Dąbrowska z IMGW dodaje, że gwałtownej pogody trzeba się spodziewać w ciągu najbliższych godzin. Burze występować będą jeszcze dzisiejszym popołudniem i na początku nocy powinna sytuacja się uciszyć i uspokoić. Jutro w pogodzie więcej spokoju, bez burz i odpoczynek od upałów. Afera łapówkarska na Ukrainie z bursztynem w tle, bohaterami parlamentarzyści. Dwóch deputowanych jest podejrzanych o przyjmowanie łapówek za wprowadzenie zmian w ustawach dotyczących wydobycia bursztynu. Funkcjonariusze Biura Antykorupcyjnego założyli w Stanach Zjednoczonych firmę, która wyraziła gotowość przekazania łapówek deputowanym za wprowadzenie zmian w kodeksach celnym i podatkowym. Parlamentarzyści zażądali prawie 300 tysięcy dolarów. Kierujący Biurem Antykorupcyjnym Artem Sytnyk powiedział, że deputowanym grozi 12 lat więzienia. Skierowaliśmy do prokuratury generalnej podania o pozbawienie deputowanych immunitetów. Mam nadzieję, że reakcja będzie szybka i prokurator skieruje sprawy do parlamentu. Sami parlamentarzyści odrzucają oskarżenia. Ukraińskie władze dotąd nie zalegalizowały wydobycia bursztynu. Nielegalne wydobycie sięga nawet 200 ton rocznie. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Gorąco i burza wodzi, temperatura do 31 stopni. Burze na razie na Mazurach, na Warmii, na Podlasiu, ale wieczorem i w nocy w kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, ale wciąż możliwe będą opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Temperatura w nocy od 8 stopni na Mazurach do 17 na południu. Duża różnica temperatury między północą a południem. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 70-75 km na godzinę. Jutro już spokojnie, w miarę pogodnie i ciepło, tylko na południu kraju możliwe przelotne opady, ale już bez burz, temperatura jutro niższa, od 19 stopni na północy do 23 w centrum i do 27 miejscami na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Zaczniemy od sytuacji nauczycieli gimnazjów, którzy boją się o swoją przyszłość. Wbrew pozorom ofiarą padają czasami nauczyciele także języka polskiego, mówię wbrew pozorom, bo to jest jednak przedmiot o największej liczbie godzin, ale siłą rzeczy z powodu zwykłej arytmetyki najtrudniej o pracę jest dla informatyków, dla nauczycieli przyrody i biologii, geografii, fizyki, chemii. I o tym już za chwilę. Potem w towarzystwie eleganckich pań i panów udamy się na wyścigi konne. Obuwie sportowe jest wykluczone, krótkie szorty, dżinsy z dziurami czy przetarciami, dresy, leginsy zamiast spodni. Organizator wprowadza dress code, jak się ubrać, o tym za kwadrans. W audycji popołudniowej sprawdzimy także, komu przeszkadzają parówki sojowe i mleko sojowe. Czepnięto się mleka sojowego, gdzie z tego co nam wiadomo, mleko sojowe jest właśnie tym najbardziej zbliżonym, jeśli chodzi o wartości odżywcze do mleka krowiego. Właśnie nie mleczko kokosowe i wszystkie inne, tylko mleko sojowe. Więc jest to w pewnym sensie utrudnienie dla też sprzedawców takich produktów, bo trzeba to robić na okrętkę. Na czym będą polegały utrudnienia dla sprzedawców mleka sojowego, między innymi, o tym za pół godziny. Po 17 opowiemy o pomyśle 4-miesięcznego urlopu ojcowskiego. A po 18, jako że przypominania nigdy dość, przypomnimy o tym, jak zachowywać się nad wodą. Gdy widzimy, że ktoś się topi, najpierw zadzwońmy po wykwalifikowane jednostki ratownictwa wodnego. Nigdy nie podawajmy takiej osobie ręki. Grozi to wpadnięciem do wody. Możemy podać jakiś konar drzewa, możemy podać jakąś gałąź. Jak pomagać tonącemu, by samemu nie utonąć? O tym w trzeciej godzinie audycji. W Pulsie Trójki dziś o wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Gośćmi Łukasza Karusty będą politycy. Puls o 17.45. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanderajt. Zapraszamy do reklamy. Najlepsza nagroda na koniec roku szkolnego tylko w sklepach Euro. Na przykład laptop Acer Intel Core i3, aluminiowa obudowa za 2499. Smartfon Xiaomi Redmi 4X, 5 cali, mocna bateria za 899. Deskorolka elektryczna Manta za 849. I dodatkowo karta podarunkowa Euro o wartości 50 zł na kolejne zakupy. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Oj, nerwowy jest dziś nasz pies. Bo dokucza mi wciąż stres. Jest na to sposób. Tabletki Revetia Stres, dostępne w Rossmanie. Zwłaszcza latem pies przeżywa wiele sytuacji stresowych. Podróże, nowe miejsca albo rozłąka z właścicielem. Revetia zawiera składniki zmniejszające podatność psa na stres oraz działające uspokajająco i przeciwlękowo. I na stres, co piesek dostanie? Tabletki Revetia Stres, kupione w Rossmanie. Plany na wakacje? Rozwiń swoją pasję z Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia podczas tygodniowych warsztatów dziennikarskich Przygoda z Radiem. Stwórz serwis informacyjny, nagraj własną audycję, naucz się występować na antenie oraz poznaj techniki i warsztat pracy radiowca. Wakacyjne warsztaty dla radioaktywnych adresowane są do uczniów szkół między 13 a 17 rokiem życia. Informacje o ofercie dostępne są na stronie www.cem.polskieradio.pl. Gdzie jest człowiek, który widział nową insygnię? Dziś jestem tutaj, ale w weekend? W weekend chciałbym Cię zaprosić na wielką galę nowej insygnii. 23-25 czerwca w Twoim salonie Opla. Przyjdź zobaczyć auto, które jak dotąd widziało niewielu. Zupełnie nowa insygnia, na żywo. Zapraszam, Marcin Dorociński. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. U nas dziś temperatura do 31 stopni na południu. IMGW ostrzega o burzach. Tymczasem amerykańska Narodowa Służba Meteorologiczna ostrzega i informuje, że być może w Dolinie Śmierci w Kalifornii padnie rekord temperatury, bo spodziewają się Amerykanie, że temperatura wzrośnie w Dolinie Śmierci i na granicy Kalifornii z Arizoną do 53 stopni w cieniu. A może będzie więcej. Nie wyklucza się, że lokalnie temperatura będzie wyższa niż te 53 stopnie Celsjusza. Zagrozi to linią przesyłową energii elektrycznej, może spowodować zakłócenia w komunikacji lotniczej. Już teraz linie American Airlines odwołały 7 lotów, a mają odwołać kolejnych 43 w związku z tak wysoką temperaturą. Nie wiem, jaki jest wpływ temperatury przy ziemi na loty samolotowe. No, widocznie jest, skoro odwołują loty. No i ten rekord spodziewany jest jutro. W środę ma być najcieplej w Dolinie Śmierci w Kalifornii. 12 minut po 16, popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Nasz telefon już do Państwa dyspozycji w każdej sprawie 22 i 7 trójek albo SMS-owo 71 335, albo mailowo zd3@polskieradio.pl. A na początek Sorry Boys, Miasta Chopina, nasza piosenka dnia. Poza tym bez zmian dużo śpię i gram w jakieś gry. Tyle to już trwa. Mija 1103 dni. Yeah. Sorry Boys, miasta Chopina. Ktoś zostawił w studiu notowanie 9 z dnia 19 czerwca 82 roku, godzina 20:22, prowadzenie Marek Niedźwiecki. I tak, w tym 82 roku, w notowaniu 9, na 20 Baim, w drodze do jej serca. Na 19 Kim White, View from a Bridge, na 18 John Jett i Black Hearts, na I Love Rock and Roll, na 17 Jem, ballada o malarzu, na 16 AC/DC, For Those About the Rock, na 15 Greg Gee, Rainbow Bridge, nie pamiętam, na 14 Izabela Trojanowska, Brylanty, na 13 Budka Suflera, Kto zrobił mi ten żart, na 12 Vangelis, Rydwane ognia, na 11 Iron Maiden, The Number of the Beast, i na 10 2 plus 1 Nic nie boli. A dalej? Dalej to znaczy 9? No pierwsze. Na 9 TSA 51, na 8 Asia Heart of the Moment, na 7 Perfect Lokomotywa Zagłoszenia, pamiętam w Teleranku wtedy też teledysk do tej piosenki leciał, teledysk. Na 6 TSA Chodzą ludzie, na 5 Queen Body Language, na 4 Beatlesi, na 3 Republika Kombinat, na 2 Skorpionsi When the Smoke is Going Down i na 1 No. Manam. Paranoja jest goła. Uwielbiam. Co by pani wybrała z tego zestawienia? No pierwsze miejsce. Manam, paranoja jest goła. Uh-huh. No to pewnie Michał po drugiej stronie urzęduje, to pewnie coś się da w tej sprawie zrobić, tak mi się wydaje. Ale my teraz się za sprawę musimy zabrać. Zapraszamy do Trójki. Bardzo poważne. Izabela Woźniak w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Koniec roku szkolnego nie dla wszystkich będzie radosny, bo wielu nauczycieli pożegna się ze szkołą nie tylko na czas wakacji. Według najnowszych szacunków Związku Nauczycielstwa Polskiego w wyniku wchodzącej w życie od września reformy oświaty i co za tym idzie likwidacji gimnazjów, parę pracę straci kilka tysięcy osób. Ilu nauczycieli konkretnie? Można to oszacować? No według szacunków ZNP 9400 nie będzie miało etatu. Te dane pochodzą z arkuszy organizacyjnych, które szkoły wysyłają do kuratoriów i do Ministerstwa Edukacji. Ci nauczyciele dostali już wypowiedzenie, ale będą też redukcje etatów, mówi szef Związku Sławomir Broniarz. Redukcja etatów w tej chwili dotyczy 22 087 moich koleżanek i kolegów. Łącznie jest to prawie 31,5 tysiąca nauczycieli, którzy mają rozwiązanie stosunku pracy bądź też zmniejszenie wymiaru czasu pracy. W tej liczbie nie ma jeszcze pracowników administracji i obsługi, dlatego że te dane są gromadzone. Według ZNP najgorsza sytuacja jest w Warszawie i te informacje potwierdza Katarzyna Pieńkowska ze Stołecznego Ratusza. Około 1200 nauczycieli straciło pracę w gimnazjach. Są to przede wszystkim nauczyciele WF-u języka polskiego, angielskiego i matematyki. Dodatkowo 900 pracowników administracji nie będzie zatrudnionych w naszych warszawskich gimnazjach. 7 tysięcy pedagogów ma zmniejszone etaty, to znaczy liczbę godzin. Mówimy tutaj o pedagogach, nauczycielach z różnych szczebli, czyli od podstawówki po liceum, technikum. 1500 osób będzie pracowało w dwóch szkołach. Ponad 190 osób w trzech szkołach. W Białymstoku jeszcze trwa liczenie, ale już wiadomo, że niektórzy nauczyciele będą musieli pomyśleć o innym zajęciu, mówi Urszula Mirończuk z Białostockiego Urzędu Miasta. Z tych analiz, które do tej pory prowadziliśmy, wynika, że najprawdopodobniej wielu nauczycieli będzie musiało podjąć trud przekwalifikowania się lub uzyskania dodatkowych kwalifikacji po to, by móc te godziny nauczania realizować, które są przewidziane. Tymczasem Ministerstwo Edukacji twierdzi, że dane ZNP są nieprawdziwe. Jego zdaniem w wyniku reformy pojawi się ponad 5,5 tysiąca ofert pracy, bo liczba uczniów się nie zmniejszy, mówi rzeczniczka MEN-u Anna Ostrowska. My mówimy o tym, że zapotrzebowanie na nauczycieli będzie większe, co też pokazuje baza ofert pracy, którą uruchomiliśmy i w ramach której dyrektorzy szkół są zobligowani do tego, żeby wprowadzać zapotrzebowanie na dodatkowe etaty, na dodatkowe oferty pracy. Na początku uruchomienia tego systemu, to było na początku kwietnia, zanotowaliśmy ponad 21 tysięcy ofert pracy, które dyrektorzy szkół wprowadzili do naszej bazy. W tej chwili mówimy o tym, że jest ponad 14 tysięcy ofert pracy, co też wiąże się z tym, że nauczyciele po prostu z tych ofert korzystają. Około 6 tysięcy to oferty od pół etatu do całego etatu. Ale niektóre z tych ofert, jak mówią dyrektorzy szkół, to fikcja, bo kuratoria zbierały od szkół informacje o wolnych etatach w placówkach i zdarzały się takie sytuacje, o jakich mówi nam Iwona Pasznicka-Longa, dyrektorka Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Krakowie. Miałam dwa etaty w świetlicy, które wpisałam w arkusz organizacji pracy. Niestety Urząd Miasta nie zatwierdził mi tych etatów. W związku z tym, no tak prawdę mówiąc, to ich nie mam. Ale na stronie kuratorium informacja o tym, że pani potrzebuje dwóch nauczycieli do świetlicy jest. Tak. Zamieścić ogłoszenie można ze szkoły, z komputera mojego, natomiast zdjąć tego nie da rady. Nie ma takiej informacji, jak to zrobić. No i dostałam informację, że tak, chwila jeszcze niech sobie wisi, nic się nie dzieje złego z tego powodu. A szkoła co chwilę dostaje zapytania o oferty pracy od poszukujących jej nauczycieli. Dyskusja na temat oświaty dziś przeniesie się do Sejmu. Niespodziewanie. O godzinie 10 rano marszałek Sejmu Marek Kuchciński poinformował, że na dzisiejszym posiedzeniu posłowie zamiast zajmować się między innymi projektem zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa, zajmą się obywatelskim wnioskiem o przeprowadzenie referendum edukacyjnego. Debata na ten temat rozpocznie się o 20.15. Grupa obywateli przedłożyła wniosek o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy reformy systemu oświaty. Jest to druk nr 1571. W związku z tym po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów podjąłem decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego sprawozdania. Taki tryb ogłoszenia debaty powoduje, że nie ma szansy, żeby pojawiło się na niej wielu zainteresowanych, mówi Dorota Łoboda z Rodzice Przeciwko Reformie Edukacji, która wnioskowała o debatę 2 miesiące temu. Problemem jest dotarcie wszystkich zainteresowanych osób na posiedzenie Sejmu. To jest zbyt mało czasu. Osoby, które brały udział w komitecie referendalnym, w zbiórce podpisów, są członkami tego komitetu i są żywo zainteresowane debatą nad wnioskiem o szkolne referendum, są w różnych miastach. Nie zdążą dotrzeć na godzinę 20 do Sejmu, żeby w tej debacie uczestniczyć. Pod petycją o referendum w sprawie reformy edukacji podpisało się ponad 900 tysięcy osób. Na pytanie referendalne, pod którym komitet zbierał podpisy, brzmi, czy jest pan, pani przeciw reformie edukacji, którą rząd wprowadza od 1 września 2017 roku. A informacja na temat sytuacji nauczycieli gimnazjów zbierała Izabela Woźniak. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Oh, Manam. Pierwsze miejsce w 9. notowaniu z 19 czerwca 1982 roku. Pytałem, jak się ma rekordowo wysoka temperatura do lotów, do odwołanych lotów samolotowych, bo w Kalifornii przy 53 stopniach Celsjusza odwoływane są kolejne, w sumie już kilkadziesiąt lotów samolotowych odwołano. Wysoka temperatura powietrza, mniejsza gęstość i przez to siłę nośną skrzydeł. Dlatego też w Egiptu czy innych ciepłych krajów loty są wykonywane nocą. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy na trybunę honorową warszawskich wyścigów konnych, tyle że tam nie będzie już można wejść ubranym byle jak. Organizator wprowadził rygorystyczne zasady dotyczące stroju. Zakazane będą m.in. sandały, trampki czy leginsy. W ten sposób tor Służewiecki ma powrócić do tradycji z lat 30. Obuwie sportowe jest wykluczone, krótkie shorty, dżinsy z dziurami czy przetarciami. Włodzimierz Bąkowski, dyrektor oddziału totalizatora sportowego Służewiec. Spodnie typu bojówki są wykluczone, koszulki sportowe, klubowe, koszulki bez kołnierzyków, kurtki typu para, wiatrówki, żeglarskie, dresy, leginsy zamiast spodni, czapki narciarskie, bejsbolówki wykluczamy. Nie byłam już ze 3 lata na wyścigach. A wcześniej jak pani chodziła ubrana? Normalnie, wtedy nie było takiego przymusu. W takich butach i takich spodniach i w takiej koszuli z krótkim rękawem miałbym szansę wejść na trybunę honorową? Tak jak się widzimy w tej chwili, niestety nie. Maciej Piłat, dział organizacji wyścigów konnych, tor Służewiec. Niestety obsługa na wejściu pana nie wpuści, ponieważ wprowadzamy wraz z wyremontowaną starą trybuną honorową dress code, który będzie obowiązywał wszystkich na wszystkie piętra trybuny. Coś tak jakby do teatru, ale nie wszyscy, bo są dwie strefy. Jest strefa ogólna, jest i trybuna honorowa. Do trybuny honorowej chcielibyśmy, którą właśnie kończymy remont, żeby ludzie przychodzili, ubierali się specjalnie. No, przykład teatru jest dobrym przykładem. To może być po prostu przyjemne. Lidia Tkaczyńska, ekspert do spraw etykiety. Żeby samemu wyglądać w sposób, który jest sympatyczny, atrakcyjny i patrzeć też na osoby, które wyglądają po prostu porządnie. Może warto pomyśleć o innych osobach, które na nas patrzą. Przyjemnie patrzeć na osobę ubraną elegancko niż na kogoś w klapkach. Panowie, marynarki, garnitury, w duże dni krawaty, muszki, kapelusze. Duże dni, czyli? Derby, Wielka Warszawska, Sun Ledger. Proszę Państwa, widok special motivation na czele, a po zewnętrznej. Z marynarką zależnie jeszcze od pogody, bo jeżeli była taka pogoda, tak jak dzisiaj, no troszkę ciężko było wytrzymać w marynarce. Trybuna jest klimatyzowana. Nie będzie problemu. Pani już odpowiednio ubrana, żeby na trybunę honorową wejść? Ja tam nie chodzę na trybunę honorową. Jak idę, to idę tam pospacerować. W kapeluszu? No jak gorąco, to zawsze. Panie, oczywiście suknie i kapelusze. Ale te suknie tak do kostek, czy mini? Dowolność, no bo przecież nie można panią zabronić, czy te sukien, czy do kostek, czy mini. Myślę, że każde suknie będą dobre, natomiast zakładamy, że poza suknią będą kapelusze, bo na wszystkich torach wyścigowych, w takich głównych gonitwach widać panie z pięknymi kapeluszami. A co na to wszystko konie? Konie będą biegały, będą się ścigały, będą starały się wygrywać, będą rywalizowały ze sobą, tak samo jeźdźcy, po to, żeby wszyscy byli zadowoleni. Parafrazując, czy konie mnie widzą? O modę na wyścigi konne i modę na wyścigach konnych pytał Tomasz Jeleński. Tu Trójka, minęła 16.30. Skrót wiadomości. Anna Zaleśna-Sewera. Jest stanowisko Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Orzeczenie nie ma wpływu na ważność wyboru obecnych członków Krajowej Rady Sądownictwa. Trybunał podzielił pogląd Rady o konstytucyjności wyboru członków KRS spośród sędziów przez samych sędziów. Czytamy w wydanym stanowisku Prezydium KRS-u. Do tej sprawy wrócimy w serwisie Trójki o 17.00. Sejmowa Komisja Śledcza do sprawy Amber Gold przesłuchała prezesa portu lotniczego w Gdańsku. Zeznania dotyczyły inwestycji spółki w linie lotnicze OLT Express. Tomasz Kloskowski powiedział, że problemy z płatnościami za wykonywane usługi na rzecz przewoźnika pojawiły się w czerwcu 2012 roku, niespełna 2 miesiące przed ogłoszeniem jego bankructwa. Na początku czerwca wszystkie moje służby księgowe próbowały wyegzekwować te płatności. Zapłacili około nam 1 000 000 złotych. W końcu, w końcówce lipca, żeśmy jako jedyny port lotniczy w Polsce aresztowali samolot OLT. Jutro komisja śledcza planuje przesłuchać Michała Tuska, syna byłego premiera. Wojewoda Mazowiecki poinformował szefa MSWiA o zamiarze wygaszenia mandatu prezydenta Radomia. Przekazał też, że planuje wydać w tej sprawie zarządzenie zastępcze. Wcześniej na wygaszenie mandatu Radosława Witkowskiego nie zgodzili się radomscy radni. Według funkcjonariuszy CBA Witkowski miał naruszyć przepisy tzw. ustawy antykorupcyjnej. W ocenie prezydenta Radomia decyzja wojewody ma charakter polityczny. Wojewoda jest z PiS-u, prezydent Radomia z PO. Witkowski zapowiedział, że wyczerpie wszystkie środki prawne, żeby wyjaśnić sytuację. Francuski Front Narodowy nie wpuścił na imprezę partyjną swojego współzałożyciela, Jean-Marie Le Pen, i to w dodatku w dniu jego 89. urodzin. Le Pen, którego córka Marine kieruje obecnie ugrupowaniem, tłumaczył przed wejściem do siedziby partii, że ma prawo wejść i powoływał się na swój status dożywotniego honorowego przewodniczącego. Komentując fakt, że odmówiono mu jednak wejścia, Le Pen z gorzką ironią powiedział, że niewątpliwie był to podarunek urodzinowy od jego córki, powodowanej, tu cytat, szczególną delikatnością serca. To Marine Le Pen usunęła swojego ojca z Frontu Narodowego. I to wszystko w skrócie. Kolejne informacje w Trójce o 17. Zapraszamy. Z Warmii, z Mazur burze przesuwają się na Podlasie i na Mazowsze. Popołudnie, wieczór burzowe, ale potem druga część nocy już spokojniejsza. W nocy temperatura od 8 stopni na Mazurach do 17 na południu. Duża różnica temperatury między północą a południem i stąd jeszcze początkowo te burze. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 70-75 km na godzinę. Jutro pogodnie i ciepło i spokojniej, tylko na południu kraju możliwe jeszcze przelotne opady deszczu. Temperatura jutro niższa, będzie można odetchnąć, bo dziś do 31 stopni na Dolnym Śląsku mamy. Jutro temperatura od 19 stopni na północy do 23 w centrum i do 27 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nie wszystko w życiu uchodzi na sucho. Na przykład jak pęknie wężyk od pralki. Dlatego zamiast liczyć na szczęście, kup ubezpieczenie PZU Dom z szerokim zakresem ochrony i pakietem usług Assistance. Zapłacisz mniej niż myślisz i w razie awarii otrzymasz pomoc fachowca. Odwiedź dom pzu.pl, agenta lub oddział. PZU. Możesz na nas polegać. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba. Więc z reguły, jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani Proliver. Dokładnie. Suplement diety Proliver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując Proliver, uzyskuje pan podwójną korzyść. Proliver. Na wątrobę i na cholesterol. Misiu, a może byśmy kupili nowy smartfon? Ale jaki? No taki, z dużym ekranem. Aha, i co jeszcze? I jeszcze, żeby nam nawet 200 zł na akcesoria dali. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do smartfonów z dużymi ekranami dodajemy bon na akcesoria o wartości do 200 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. Sezon na ukąszenia komarów. W pełni. Dlatego wybraliśmy się do lasu, żeby przetestować Moskiterum spray ochronny. Do kupienia wyłącznie w aptekach. Nie jest to preparat biobójczy i nie zawiera dietylometatoluamidu, czyli DET. Zatem co zawiera? Olejki roślinne, które zapewniają naturalną ochronę skóry. Sprawdźmy, jak działa. Muszę przyznać, że Moskiterum jest skuteczne i może być stosowane u dzieci już od pierwszego roku życia. Ja to kupuję. Moskiterum. Lato bez koszmarów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa. Chciałabym zapytać pana Roberta, co tam poranek wymyślił dla popołudnia. No, wymyślił, proszę pani, dziękuję za telefon, wymyślił, proszę pani, że mamy wspólnie, czyli załoga popołudniowa z państwem razem, mamy ułożyć wiersz i potem wydeklamować go w audycji porannej w czwartek. Do czwartku mamy czas, a wiersz mamy ułożyć z użyciem tych słówek, które są na planszy skrablowej. Tak więc na przykład z wykorzystaniem tej rundy rewanżowej i tej pierwszej. Ariosami. Nie możemy zapomnieć o słowie ariosami. Ariosami ameboza się zaczyna. Albo giń anafazo i takie tam. Ten wiersz musi powstać do czwartku, czyli mamy dwa popołudnia. Dziś i jutro i potem w czwartek o poranku kogoś trzeba będzie wydelegować do audycji porannej i pewnie sobie wypiszę delegację, albo Łukaszowi. I tam nastąpi deklamacja uroczysta. Tak więc mamy dwa dni, dwa popołudnia na układanie wiersza. Czekam na państwa pomysły z użyciem wyrazów z planszy. Plansza na stronie słówko.polskieradio.pl. No są piękne, trudne słowa. Wgioł na przykład, żabo, Twój i różne takie. Twój przez F. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Sykaj, żabo, gin. Zależy od punktu siedzenia. W sprawie likwidacji gimnazjów napisał pan Rafał, który jest lutnikiem. Bardzo dobrze, że państwo zmniejsza ilość etatów, bo to powoduje, że system jest tańszy przy tej samej efektywności. Gdyby w prywatnej firmie menedżer zredukował skład załogi w fabryce, a fabryka dalej by działała tak samo, dostałby premię. Przy obecnie niskim bezrobociu każdy nauczyciel zwolniony da sobie radę, napisał pan Rafał, który jest lutnikiem z Rzeszotarów. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpapolskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. Płacimy 150 zł i samochód lub motocykl jest wyrejestrowany, ale nie całkowicie, tylko tymczasowo. Motocykl na zimę na przykład. To pomysł posłów Kukiz 15, którzy chcieliby dać taką możliwość każdemu właścicielowi pojazdu, bo dziś takiej ewentualności prawo nie przewiduje. Projekt trafił pod obrady Komisji Infrastruktury, ale spotkał się z krytyką rządu. Dziwi się temu poseł Kukiz 15 Paweł Szramka. Często mamy sytuację, gdzie Polacy wyjeżdżają na przykład za granicę na rok, a mimo to muszą płacić składki OC, ponieważ pojazd musi być zarejestrowany. Chcemy, żeby mieli możliwość czasowego wycofania pojazdu z ruchu, co pozwoli na negocjowanie z ubezpieczycielami, ponieważ jeśli pojazd jest wycofany, to składka OC wtedy zmniejsza się o 95%. Jest to problem. Gdyby przepisy się zmieniły, na pewno byłoby łatwiej. Kamil Pawłowski, miłośnik starych aut z Automobil Klubu Polski. Szczególnie dla młodszych użytkowników, użytkowników pojazdów zabytkowych, którzy jeszcze nie dorobili się starszych pojazdów. Jest to bardzo ważne dla pojazdów, które mają 20-30 lat. One muszą mieć ocenę, ale wtedy, kiedy są w remoncie, a czasami te remonty się przedłużają na 2-3-4 lata, mimo że samochód jest gdzieś schowany w garażu, malowany, robiony blacharsko, to on cały czas musi mieć płacone OC, nieważne czy wjeżdża na drogi. Zapis pomógłby również osobom, które prowadzą prywatne muzea. Znam osobę, która takie muzeum prowadzi, ma kilka pojazdów. Tak naprawdę wszystkie te pojazdy są w dalszym ciągu zarejestrowane, ponieważ jeśli by wyrejestrował ten pojazd, musiałby go zezłomować i tak naprawdę za eksponaty muzealne rok rocznie płaci składkę OC. Gdyby była taka możliwość i tą ustawa byłaby wprowadzona, no byłby to na pewno duży, duży ukłon w ratowanie tych zabytków. Joanna Mikiciuk, dyrektor Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach. Tak naprawdę odrestaurowanie pojazdu zabytkowego to tak przeciętnie około 4000 godzin roboczych. To nie tylko fundusze, koszty. Dlatego też w zimę po prostu właściciele, nawet prywatni, nie wyjeżdżają tymi autkami, bo szkoda. Nie chcemy, żeby Polacy płacili za coś, czego nie używają. Skoro samochód będzie bezpiecznie stał w garażu, zabezpieczony, nie będzie stwarzał żadnego zagrożenia dla uczestników ruchu, no to naszym zdaniem nieracjonalne jest, żeby był zmuszany do tego, żeby płacić tak wysokie składki OC. Czy dla posiadaczy motocykli to jest coś, co jest interesujące, choćby ze względu na to, że na motocyklach jeździ się sezonowo? 150 zł za sam fakt, że wyrejestrowuje pojazd czasowo, to jest ściąganie pieniędzy z ludzi. Tomasz Kulik, motocyklista i instruktor jazdy. A w przypadku motocykli to kompletnie nic nie daje, dlatego że 150 złotych to jest przeciętna składka ubezpieczeniowa za motocykl, za OC. Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek zniżki i nie miał przygód, to średnio rocznie się płaci 150 zł za OC. Podczas dzisiejszego czytania w komisji do proponowanych zmian odniosło się Ministerstwo Infrastruktury. Zdaniem wiceministra Jerzego Szmyta projekt Kukiz 15 zawiera wiele błędów, dlatego należy go odrzucić. Może spowodować konsekwencje niekorzystne nie tylko dla posiadaczy pojazdów, ale również dla samorządów, zakładów ubezpieczeń, powstania odpadów z pojazdów pozostawionych, wyłączonych z użytkowania na czas nieokreślony, jak również z systemu kontroli badań technicznych i związanego z tym ogólnie pojętego bezpieczeństwa wynikającego ze stanu technicznego pojazdów. Pomysł przywraca elementarną sprawiedliwość wśród posiadaczy wszystkich pojazdów. Obecnie można czasowo wycofać takie pojazdy z ruchu jak pojazd ciężarowy, ciągnik rolniczy, autobus bądź pojazd specjalny. Nie ma takiej możliwości dla osób posiadających pojazdy osobowe. Właśnie pytamy dlaczego. Tu wszystko zależy od rządzących. Mogą odrzucić ten projekt, mogą go poprzeć i wtedy możemy dalej procedować nad nim. Tu wszystko w rękach partii rządzącej. Ale już dziś los projektu zmian w kodeksie ruchu drogowego jest raczej przesądzony. Wiceminister Jerzy Schmidt zapowiedział, że będzie rekomendował odrzucenie go podczas głosowania w Sejmie. A o tymczasowe wyrejestrowanie pojazdu pytał Kuba Witkowski. Tu Trójka, audycja popołudniowa, a w niej już za chwilę o bezpieczeństwie w czasie kąpieli i o tym, jak pomagać tonącemu, by samemu nie utonąć. Gdy widzimy, że ktoś się topi, najpierw zadzwońmy po wykwalifikowane jednostki ratownictwa wodnego. Nigdy nie podawajmy takiej osobie ręki. Grozi to wpadnięciem do wody. Możemy podać jakiś konar drzewa, możemy podać jakąś gałąź. A szczegóły już za chwilę w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. At first sight, it looked pretty. We used to share the same love for great. Through the blanket of clouds, it wasn't easy to be sure that the sun will come back. I used to walk on the autumn leaves. Now they only burn in my feet. Wake me up in July. To talk about you, need you last. from my eyes. We will catch the shooting stars on the blackbird night sky. Chciałem przekazać wiadomość panu lutnikowi z Rzeszotarów jako nauczyciel, że system pozwolenia nauczycieli będzie o wiele tańszy, ale o wiele mniej wydolny. Tutaj jednak bezpośrednio się to na poziom nauczania też przekłada. Zapraszamy do Trójki. 22 i 7 trójek. Halinka przy telefonie. Tylko w tym sezonie do ubiegłej niedzieli utonęło już 87 osób. W całym poprzednim roku życie nad wodą, pod wodą straciły 504 osoby, z czego prawie 200 w czasie wakacji. Najniebezpieczniejsze są, i tu chyba nie ma zaskoczenia, rzeki, jeziora i stawy. Często sami jesteśmy sobie winni, łącząc alkohol z wypoczynkiem nad wodą. Aż 70% ofiar utonięć miało we krwi promile. Jest takie powszechne mniemanie, że to głównie osoby młode, że one są najbardziej nierozważne i korzystają niezbyt odpowiedzialnie z uroku wody. Koordynatorka akcji Nie Pływam po Alkoholu Elżbieta Kwiecińska-Krysłowska. Statystyki pokazują wręcz coś przeciwnego, bo 231 osób to są osoby powyżej 50 roku życia i w większości mężczyźni. Te statystyki są bezlitosne dla nas. Psycholog ruchu drogowego Andrzej Markowski. No bo pokazują kogo tak naprawdę? Tych wszystkich, którzy w każdej innej sytuacji życiowej są tacy maleńcy. Natomiast wtedy, kiedy ten alkohol, narkotyki, to nagle grupa tytanów, którzy są w stanie wszystko zrobić. To, że to jest taki nadmuchany tytan, to dopiero zauważamy, kiedy coś złego się dzieje. Alkohol na łódkach, na żaglówkach. Jest to problem? Myślę, że bywa. Jarosław Bazylko, wiceprezes Polskiego Związku Żeglarskiego. Wojowanie z tym metodą zakazów, nakazów. Oczywiście można, ale to chyba raczej trzeba coś innego wymyślić. Jeśli ktoś pod wpływem alkoholu robi rzeczy głupie, a kto inny musi go w związku z czym ratować, to uważam, że taki ktoś, kto go uratował, będzie mieć prawo wystawić rachunek. Na przykład WOPR, na przykład GOPR. No ja myślę, że w Polsce ten schemat nie przejdzie. Prezes lubelskiego WOPR i wiceprezes zarządu głównego WOPR Piotr Synowiec. Dlatego, że w większości wyjmujemy osoby pod wpływem alkoholu. Chociażby najlepszym przykładem jest Warszawa. Michał Czernicki, stołeczny WOPR. Od początku maja nasi ratownicy wyciągnęli, na szczęście szczęśliwie, 6 osób z Wisły, nie wymagały interwencji medycznej, były pod wpływem alkoholu. Aczkolwiek my jako ratownicy nie jesteśmy w stanie sprawdzić, pod wpływem jakich środków ta osoba jest oraz czy jest. Czy WOPR chciałby mieć kompetencje do sprawdzania trzeźwości? Na pewno WOPR nigdy nie chciał, nie chce i nie będzie chciał sprawdzać trzeźwości. Tu jest policja, tu jest zarządzający obszarem wodnym. Na pewno dążymy do poprawy bezpieczeństwa, ogólnie rzecz ujmując. Przede wszystkim wybierajmy miejsca strzeżone. Zwracajmy uwagę na znaki ostrzegawcze, na to, jaka flaga powiewa nad kąpieliskiem. Jeżeli wypływamy na otwarte wody, zawsze starajmy się, żebyśmy mieli jakąś asekurację, inne osoby, które będą nam w stanie w razie czego pomóc. Pamiętajmy, że nasze ciało się nagrzewa bardzo mocno. Starajmy się wchodzić do tej wody bardzo powoli. Starajmy się też nie pływać po jedzeniu. Gdy widzimy, że ktoś się topi, najpierw zadzwońmy po wykwalifikowane jednostki ratownictwa wodnego. Nigdy nie podawajmy takiej osobie ręki. Grozi to wpadnięciem do wody. Możemy podać jakiś konar drzewa, możemy podać jakąś gałąź. Problemy wodnego pogotowia ratunkowego. Sprzętowe, personalne. Trzeba pamiętać, że w 2011 roku została przeprowadzona reforma ratownictwa wodnego i uprawnionymi do wykonywania ratownictwa wodnego są nie tylko WOPR-y, ale także podmioty prywatne, często też fundacje, które proszą ministra o zgodę na wykonywanie ratownictwa wodnego. Po wprowadzeniu tej reformy w 2011 roku został bardzo spłaszczony program szkolenia ratowników, kurs 63 godzin ratownictwa wodnego, kwalifikowany kwalifikowanej pierwszej pomocy. Zdaniem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego ten kurs jest niewystarczający. No przede wszystkim brak analiz zagrożeń na terenach podległych. W wielu przypadkach to jest tak, że analiza zagrożeń powie zarządzającemu obszarem wodnym, że powinien zwiększyć linię brzegową, że powinien zwiększyć obsadę ratowników na danym terenie. Idą za tym pewne koszty, czego unikają samorządy. W ustawie nie ma powiedziane, kto miałby organy samorządu terytorialnego w tej kwestii nadzorować. Naczelnik w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Marcin Pańtak. Wypowiedź z posiedzenia Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Pytanie jest takie, kto mógłby to robić w przyszłości? 5 lat po jej wejściu w życie na pewno jest pora na to, żeby się przyjrzeć tym przepisom. I posłowie z Sejmowej Komisji Administracji zapowiadają, że do tematu będą wracać, do tematu odpowiedzialności za stan kąpielisk, a nam pozostaje apelować o umiar i powstrzymanie się od picia alkoholu. Jeśli ktoś zamierza korzystać z uroków wody, przyda się też udoskonalić swoje umiejętności pływackie. Choć co roku to oczywiście powtarzamy, to już trochę taki truizm i co roku sytuacje, dramaty nad wodą się powtarzają. A o bezpieczny wypoczynek nad wodą pytała Magdalena Karczewska. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the end out for the tide of the pines. Because you're mine, I walk the line. Codziennie, bez względu na to, czy jadę na ryby, czy nie jadę, budzę się o 4 rano i z ciekawością oglądam termometry. I dziś pierwszy raz w tym roku stwierdziłem, że o 4 rano było 20 stopni, a dokładnie 22 kreski. Ale te upalne, gorące noce mazurskie to dopiero przed nami. Ever are you